Gracias. Deixámola de fondo e chamamos a Galicia, falamos cunha persoa que acaba de ser premiada no 27 certame de poesía da Rosalía de Castro. Boas tardes, Miriam. Miriam. Hola, boas tardes. Bueno, que che parece a recepción que che fixemos coa panxoliña dos 100 pés? Ai, pois maravillosa, de mer gustame moito sempre. Bueno, pois eso, queríamos felicitarche as festas, pero tamén aproveitamos para felicitarte por o primeiro premio de poesía Rosalía de Castro de 27 certame que acabas de recibir, que bueno, pois que para nós foi unha ledicia poder leer os teus versos, non moi longos, por certo, que é un folio e medio casi, non é moito, pero feiticeiros en voz, en palabras de Sés, pois eso de pintar nas gomas bonequiños é moi moi creativo. Bueno, sí, a verdade é que non é un poema especialmente longo e, bueno, foi unha das cousas nas que pensei cando me comentaron, ademais de unha forma moi especial, me enterei de que gañara, pois cumplía coas bases, pero, bueno, me parecía así como pequeniño, non? E sí, me quedei coa dúbida de bueno, pero sí que tiña esencia e alongalo máis ou facer, non tiña sentido, porque o que quería eu dicir estaba dito, entonces pois. Referíase a algo en particular, ¿verdad? Porque os bonequiños non nos pintan xentes maiores, son xente máis sinxela, máis cativa, non? Máis de escola, máis, non? Os rapaces. Sí. Sí, fai referencia a un neno que existe, sí. E que pois eso, que pintaba nas gomas do cole, como facíamos moitos cando íbamos á escola, pois bonequiños, e fai os brazos moi longos que prácticamente lle chegan os pés, e con uns dedos, cinco dedos que son inmensos. E bueno, facía referencia a ese neno que por circunstancias pois a vida lle regala así unha situación complicada, non? E o adulto é capaz de ver como vai a ter o pobre rapaz que sair adiante con determinadas circunstancias, non? Bueno, pero descríbelo e disfrútalo creando ese traballo tan bonito que foi premiado e que por certo non ten moita non é abondoso, non é como un premio de do Nadal ou un premio de lotería, pero que si bueno, che, entras dentro dunha lista de personaxes e persoas premiadas dentro do premio de poesía Rosalía Castro bastante importante, de formas parte dunha lista de xente senlleira no noso ámbito poético galego. Sí, bueno, non creo que en este caso este tipo de premios teña unha importancia material para nada, non creo que a importancia é outra e bueno, seguramente es un revulsivo para determinadas situacións que se viven e que costa o mellor pues, levarlas adiante, pois pues, estas son pequenas píldoras así de felicidade que te fan estar uns días contento e moi ben. Sí, sí, pois bueno, estas cousas cativas son as que máis estiman, que máis lle gustan a un. Porque unha cousa cativa é a que máis... Bueno. Sí, no, eu de verdade que ao mellor non o credes, pero eu sigo sin creerme moito que gañara o primer premio. Pois nada, pois gañáchelo. Gañáchelo xunto con Cristina Ferreiro, que foi a segunda, e Arancha Rodríguez, que foi a terceira. Por certo, que foi reñida esta... Si non, pasastes un bon tempo, porque tú estabas no xurado, eh? Sí. Bueno, pasastes un bon tempo. Pero tiñamos personas importantes dentro do xurado. Sí, estaba Anxo, estaba Sés, estaba tamén Camilo, bueno, Xulio e Maese. A verdade é que a disputa estaba entre o número 4 e o número 7, pero non che vou dicir demasiadas historias desta discusión que tivemos na CEA, pero sí que che vou dicir que o traballo gustou nos e estaba discutido o feito de ser primeiro ou segundo, porque a creación que existía non era solamente por o feito de que, o sea, non era solamente a poesía en sí, sino o que transmitías. Ti tiñas que ou por lo menos estabas ou vese na creación no poema, vese que estás moi cerca, moi perto da xente nova. Sí. Eu, bueno, adícome a reforzo educativo polas tardes cos nenos e eso. E entonces pois ao final un pois non transmite solo coñecementos pois en lingua ou en matemáticas, non, ao final é máis, son eles os que transmiten un montón de cousas ao adulto e bueno, pois vas coñecendo pois a vida dos nenos e as circunstancias polas que pasan e a veces sí que sintes que en este caso eu non son moi expresiva con respecto así a mostrar os meus sentimentos abertamente e a veces pois cando te sintes moita pena ou moita rabia, depende do día e da circunstancia, eu necesito escribir porque pois síntome ben escribindo, bueno, síntome ben, é unha terapia, non? Sí. E en este caso pois é esa rabia ante un neno, pois iso, que de repente, porque fai referencia pois, a un neno que lle diagnostica unha hipoacusia, e ademais, pois, severa, non? E é un proceso que ti vas sufrindo, porque ti vas te dando conta de que o neno non escoita, de que só te escoita cando te pos de frente, porque o que está facendo é lendo os labios, non? E, bueno, e é esa rabia de decir, e por que lle ten que pasar a un neno, ¿no? Y luego aparte empiezas a pensar no futuro y te das cuenta de que él sale vamos, con todas las dificultades que se va a encontrar, él sale va a una adquirida mayores, ¿no? Y non deis a de darche, pues, en este caso a mí mucha rabia porque uno notaba que alguien ya acababa de robar en esencia y non podes facer moito máis, non? Bueno, rabia non, eso era sensibilidade. Exactamente, creo que eu quería dicir. Que expresar mellor escribindo que non quizás falando. Sí, son conscientes eso, porque falando eu personalmente sempre procuro sacarlle importancia ás cousas ou non suelo interiorizar moito nos sentimentos, escribindo así, sí. Sí, sí. Bueno, pues esto espero que non somente sirva para poder incomodarte en outra ocasión para poder felicitarte novamente por outro premio ou por outra creación, sino tamén para mantermos este contacto contigo e que, bueno, que nos poidas a seguir deleitando coas túas creacións, que por certo coido que non é esta única, que xa teño oído polo menos ou leído de que en algún ocasión tamén recibiches algún outro premio máis aí en Galicia, non? Sí, o ano pasado, bueno, escribía cando era adolescente e así, e logo, pois, deixei unha temporada moi longa, e o ano pasado volvín a escribir e me presentei os premios que ten aquí a Xunta de Galicia, o Xuventude Crea, sí, sí. E gañei o terceiro de poesía. O que pasa que, por exemplo, este ano non, xa non me puiden apuntar porque xa son maior. Sí, sí, maior, maior con respecto a esos dos que estive escribir, pero no viña con respecto, ¿no? Claro. Xa non son, sí, pero bueno, para Xunta xa non son joven. Xa non eres así. Xa, bueno. Bueno. Agradezco non somente a túa xuventude, sino que te agradezco tamén os momentiños que pasaches, os minutiños que pasaches aquí con nosco explicándonos esa experiencia tan fabulosa da túa creación, que bueno, en outro momento sí que te molestaremos para que nos declames algo, porque de, está ben que falemos de ti, pero non sei, mellor é que nos deleites, sí, con algunha das túas creacións poéticas, Vale, pois nada, cando queirades. Non o fago agora por non abusar, no, pero no, si o que quero é felicitarte as festas e volverte a felicitar por ese premio e desecharte moitísimos éxitos para o ano que ven, para o 2014. Bueno, pois moitísimas gracias e eu tamén espero que así sexa. Pois un bico moi grande, Miriam, un bico moi grande. Aquí pues, vale. Pois que sigas pois a beira desos cativos enseñándolles a túa experiencia. Vale, moitísimas gracias a vos. Unha aperta. Despedimos con outra peza de música, con outro villancico que temos aquí preparado para todos os nosos oyentes e para ti tamén. Moitas gracias. Vale, a vosotros. A Belén camiña a Virxen María ao seu lado Xosé, de noite de día un amante firme digno de estimar. Ay, antes das doce a Belén chegar. Foron camiñando aonde atoparon a dous paseaseiros, elles preguntaron si para Belén hai onde quedar. Ay, antes das doce a Belén chegar. Foron camiñando aonde atoparon un portal moi bello e mal amañado fixeron conceto dali se quedar. Ay, antes das doce a Belén chegar. Deitate, meu home, si é que ves cansar. Pena nin cuidado se ahora chea e te de avisar. Ay, antes das doce a Belén chegar. Pola medianoite nace un meniño entre palla e erva, o verbo divino e o rei do ceo que nos ven reinar. Ay, antes das doce. Señores, por Deus, que ven de nacer o fillo de Deus, despachen, señores, é preciso andar.